ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. منذ كبيسة hatunabudi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema nyingi mbalimbali ambazo ametuneemesha nazo, na katika neema kubwa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuneemesha nayo, neema kama hii ni neema ya kutujaalia sisi kuwa ni Waislamu, na neema ya kutujaalia sisi kuwa katika ahli sunnati wal jamaa, kuwa katika salafiyin, fuasi wa manhaj sahih aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na waliokuwa nayo masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, na zile karne zilizobora alizozisifu Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema: khayrun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. As-salafi al-muttabi' lis-salaf as-salih ridwanullahi ta'ala alayhim, huyo anayefuata hawa wema waliotangulia ridwanullahi ta'ala alayhim. Hii ni neema kubwa ambayo wengi katika watu leo hawana neema kama hii, kama alivyotaja imamu hapa kutanguliza kuwa wapo watu hii da'wa ilipoingia walisimama na kuipinga, na wengi katika wanaosimama kuipinga hii da'wa ukichunguza utakuta hawajaifahamu hii da'wa kisawasawa. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. وككذبيش جامبو أمبالو هوانا علمنا له. سبحان ربك، الله سبحانه وتعالى هم جعليا مجواكي وينجيا كتكو قطوف أكي ويندي سباب وجمبهيله. يقول الله سبحانه وتعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فلمنظر إن بكجي لي حقي، منظر إن بكجي حقي لامتحان الله سبحانه وتعالى تكونيشك وهيني حقي. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. Haki inapokujia ukaikataa wakati ule mwanzo inapokujia, basi ndiyo ikawa sababu ya wewe kuingia katika upotofu. Falamma zaghu azagha Allahu kulubahum. Kwa hii da'wa ni neema Allah subhanahu wa ta'ala atikujaalia kuwa wewe ni katika wafuasi wa hii da'wa. Da'wa ambayo ilikuwepo na itaendelea kuwepo mpaka atakapotaka Allah subhanahu wa ta'ala. Tizama katika hadithi Mtume SAW asema, la tazalu ta'ifa min ummati ala alhaqi zahirin. La tazalu, hii lafzi ni dalili ya kuonyesha istimraria, kuwa lile jambo laendelea, lilikuwepo na litaendelea kuwepo. Hatta yati ya amru Allah, kwa hivyo wataendelea kuwa ni washindi katika haki mpaka itakapokuja amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ukiangalia mapote leo yaliyoko katika saha ya da'wa, utakuta kuwa mengi katika haya mapote yaliyoko katika saha za da'wa leo, ukirudi nyuma vizuri utakuta hayana asli ya wakati wa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Isipokuwa hii da'wa asila ambayo asli yake ni kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake, wakaja tabi'in, atba'u tabi'in, mpaka kufikia leo tunapozungumza, utakuta hii da'wa kuna tasalsul kuanzia hapa tulipo mpaka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. La tazalu, na ikiendelea kuwepo au likaendelea kuwepo ilipote, falillahi alhamdu wal minna, kuwa sisi Allah subhanahu wa ta'ala ametujaalia kuwa katika wafuasi wa hii manhaj adhim, manhaj aliyotufunza Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Salaf katika lugha, man taqaddama min abaika wa ajdadika, wale waliokutangulia katika baba zako na babu zako. Na ukiangalia hii taarifu ya lugha ya salaf salih au ya salaf, ukiitizama vizuri utakuta kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam pia alikuwa na salaf ambao ni mitume wa Allah waliomtangulia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio Allah subhanahu wa ta'ala alipowataja mitume wake akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ulaika alladhina hada Allah fabihudahu muqtadi, akamwamrisha mtume wake sallallahu alaihi wasallam kufuata ule uongofu waliokuwa nao mitume kabla yake. Na Allah subhanahu wa ta'ala maamrisho kama haya amekuja nayo mara nyingi katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul wala tastaajil lahum. Pia Mtume sallallahu alaihi wasallam katika aya mbalimbali Allah amuamrisha kuwaiga wale waliomtangulia katika mitume ya Allah. Thumma awhayna ilayka an ittabi' millata ibrahima hanifa wama kana min al-mushrikeen. Kwa hivyo katika lugha ukitizama utakuta kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, salaf waliomtangulia ni mitume wa Allah alayhimu salatu wassalam waliokuwa kabla yake. Na katika yale ambayo atakikana salafi ayafuate kwa wale waliotangulia katika salafu salih ni kuwa na thabat katika hii manhaj, haswa katika hali ambayo leo yatukabili ya fitan za shubuhat na fitan za shahawat. Ni wajib juu ya mtu wa sunna awe atajiandaa kuwa na thabat katika ile haki anaoifuata. Tuchukulie kwa mfano katika wale waliotutangulia katika hii da'wa, bali waliotangulia kabla ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama kutumilizwa, Musa alaihi salatu wassalam, na ile mitihani aliyopitia na thabat aliyokuwa nayo alaihi salatu wassalam. Musa alayhi salatu wassalam kuanzia aanze kuzaliwa akiwa mtoto mchanga, Allah subhanahu wa ta'ala aeleza ile mitihani aliyopitia kuanzia kuzaliwa kwake. Na nyote mafahamu yale matukio aliyokuwa akiyafanya Firaun kwa watoto wa Banu Israili. Akazaliwa Musa katika ule mwaka ambao Firaun alikuwa akiwaua watoto wa kiume. Na pamoja na hayo Allah Subhanahu wa Ta'ala akamuokoa, bali akalelewa katika nyumba ya Firaun mpaka akakua. Alipokuwa Musa alayhi salatu wassalam akapata mtihani wa kumsaidia yule ndugu yake, ikawa ni sababu ya kumuua mmoja katika watu wa Firaun bila ya kukusudia. Musa alayhi salatu wassalam akaondoka Misr, akaenda Madian, na ikikisa ni maarufa. Alipotoka Madian kurudi, Allah Subhanahu wa Ta'ala ampa jukumu la kwenda kumlingania akbar taghia fi tarikh bani Adam. Kama kuna jitu ofu katika tarehe ya wanadamu, alikuwa Firaun ni mmoja wao. Wengi waovu, Firaun alikuwa ni miongoni mwa wale wakubwa kabisa katika tughat, miongoni mwa viongozi waliopita katika huu ulimwengu. Musa alayhi salatu wassalam amrishwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala aende akamlinganie Firaun. Ukitaka kujua Firaun namna alivyokuwa akiogopewa, tizama, huyu ni mtume wa Allah Musa alayhi salatu wassalam amwambia Allah Subhanahu wa Ta'ala, inni akhafu an yaqtulun, mimi naogopea huyu mtu aweza kuniua huyu kwa kile kitendo nilichokifanya kwa bahati mbaya. Inni qataltu minhum nafsa fa akhafu an yaqtulun, naogopea isije wakaniua. Wayadhiqu sadri wala yantaliqu lisani, na kwa ule uovu aliyokuwa nao aweza kunipa majawabu mabaya, nikapata dhiki katika kifua changu, nikawa siwezi hata kuzungumza sawa sawa. Na Musa alayhi salatu wassalam alipotulizwa na Mola wake Allah Subhanahu wa Ta'ala, la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara, roho yake ikatulia na moyo wake ukatulia, akaenda kumlingania Firaun. Tizama malumbano yaliyokuwa baina ya Musa alayhi salatu wassalam na Firaun. Alipomlingania katika njia ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, qala Firaun wa ma rabbul alamin, angalia kibri alichokuwa nacho Firaun. Amuuliza Musa, na huyo mola wa walimwengu wote, mola mlezi ni nani? Qala rabbukum wa rabbu abaikum alawwalin, mola wenu mlezi nyinyi na wale babu zenu waliowatangulia. Firaun kwa kejeli akasema, qala liman hawlahu ala tastami'un, umsikia huyo asema nini? Afanya kejeli na Musa alayhi salatu wassalam, na Musa alayhi salatu wassalam amwambia bado, qala rabbu as-samawati wal-ard wa ma bainahuma in kuntum muqinin, aendelea kumlingania Firaun wala hakutatizika katika zile kejeli anazozifanya Firaun, bal thabata alayhi salatu wassalam, kamwambia mola mlezi aliyeumba mbingu na ardhi na vilivyomo baina yake, ikiwa mna yaqini juu ya hayo. Firaun akasema, inna rasulakum alladhi ursila ilaykum la majnun, huyu mtume mliyetumiliziwa nyinyi anayesema yeye ni mtume ana wazimu. Tizama jawabu la Musa, hakumtusi Firaun kwa kuwa amemwita yeye mwenda wazimu. Na haya ni mambo ambayo yaendelea katika mshtama, hayabadiliki. Ukisoma Masailul Jahiliya lilimam al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, wallahi tastaghrib yale mambo anayoyataja waliokuwa nao watu wa jahiliya mpaka leo watu wa batil, ni yale yale, hayabadiliki. Allah Subhanahu wa Ta'ala sema atawasaw bih, yani ni kama wamehusiana. Kila anayekuji anayejiliwa na mtume majawabu yake ni yale yale, inna rasulakum alladhi ursila ilaykum la majnun, qala rabbul mashriqi wal maghribi wa ma bainahuma in kuntum ta'qilun. Musa akamjibu Firaun akamwambia, ni mola mlezi wa mashariki na magharibi na vilivyomo baina yake, in kuntum ta'qilun, ikiwa kweli nyinyi mwafahamu. Sasa hapa ni Musa kumrudi Firaun kuwa wewe ni tamimu mwenda wazimu. Lakini hili ikiwa huna yaqini nalo, basi atakaye kuwa mwenda wazimu nani? Ni wewe Firaun. Kwa sababu utakuwa si katika wale wenye kutia akili na kufahamu. Firaun aliposikia maneno alielewa kuwa Musa amemwambia yeye mwenda wazimu. Alifahamu. Akamwambia la in ittakhadta ilahan ghairi la aj'alannaka min al-masjunin. Sasa anza kutumia nguvu za uongozi dhidi ya Musa alayhi salatu wassalam. Je, hili lilimtikisa Musa alayhi salatu wassalam? La. Bali akawa na thabat mbele ya Firaun, akbar taghia, amlingania katika tauhid, amlingania katika Uislamu, hakubabaika wala hakutatizika mpaka ikafikia kumwambia nikuletee muujiza ya kuonyesha ukweli wa yale niliyokuja nayo. Musa alayhi salatu wassalam akayaonyesha miujiza mnayoyajua nyinyi. Firaun akamsingizia sasa kutoka katika uenda wazimu, asema huyu nani? Ni mchawi. Imebadilika sasa, amekuwa ni mchawi. Akamkusanyia wachawi ili kushindana na Musa. Allah subhanahu wa ta'ala akieleza ile sihir waliyoifanya wale wachawi, asema waja'u bi sihrin 'azim, walikuja na uchawi mkubwa sana. Na anayeueleza huu uchawi ni Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa ni uchawi mkubwa, sihir 'azim. Allah subhanahu wa ta'ala akieleza hili tukio kuwa Musa alayhi salatu wassalam hakuteteleka na hili jambo, wala hakuogopa wale wachawi, bali aliwaogopea wale watazamaji wasije wakaghurika na uongo wa ule uchawi ulioletwa pale. Qala Musa ma ji'tum bihi sihr inna Allah sayubtilu inna Allah la yuslihu amal al-muslimin. Na hivi ndivyo ilivyo katika kila batil inayokuja. Aweza kusimama mtu wa batil akazungumza kwa fasaha ya ajabu sana, mpaka watu wakaghurika wakaona kile anachokizungumza ni haki. Wa inna min albayani la sihr, akazungumza kisawasawa. Lakini kila batil yaingia katika haya maneno ma jitum bihi sihru inna Allah sayubtilu inna Allah la yuslihu amal al-mufsidin. Allah subhanahu wa ta'ala haitengezi amali ya watu waovu waharibifu. Falqa Musa asahu fa idha hiya talqafu ma yafikun fa waqa'a al-haqq wa batala ma kanu ya'malun faghulibu hunalika wa inqalabu saghirin. Akathubutu katika haqqi aliyokuwa nayo, na Allah subhanahu wa ta'ala akamnusuru. Wallahi, ukitaka kujua kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza mara nyingi katika kitabu chake kisa cha Musa alayhi salatu wassalam, ndani yake kuna ibra nyingi sana, nyingi sana. Lau kama mtu kiisoma Qur'an atazingatia, utaona hakuna mtume ambaye ametajwa kwa wingi sana katika kitabu hiki Qur'an kama alivyoelezwa Musa alayhi salatu wassalam. Kwa sababu ndani ya da'wa ya Musa alayhi salatu wassalam kuna mengi sana ya kujifunza sisi. Kuna mengi sana ambayo tutatakikana tuyaige sisi kwa huyu mtume alayhi salatu wassalam. Tizama mtihani baada ya mtihani, mtihani baada ya mwingine. Ameshinda. Tizama thabat waliokuwa nayo wale waliokuwa ni wachawi kabla ya muda mfupi tu. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. وكمؤمن موسى عليه الصلاة والسلام نال الكجران فرعون وكويه أن نغوه نوفلمه. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. أنغاليا فيتيشو أليفيكو جنابي نهين دي هون دي يمتين دو أنا أقوين دا مبكا كيشو دي يمتين دو أتوا باطل أتي أواتشي والي kuwa atawasulubu na kuwakata mkono wa kulia mguu wa kushoto, ama mkono wa kushoto mguu wa kulia, min khilaf, na kwa hasira alizokuwa nazo Firaun akasema wala usallibannakum fi judhu'in nakhl, yani ala judhu'in nakhl, lakini kwa hasira atamani lau kama aweza kuwaponda misumari akawaingiza ndani ya ile migogo ya tende. Kwa hasira alikuwa nayo migogo ya mitende hiyo. Lakini je, hilo liliwaregesha nyuma hawa waliokuwa washaamini? La wallah, bali walibakia katika thabati ile ile waliokuwa nayo, wakafuata dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu waliijua ile haki. Na wewe baada, mimi na wewe baada ya kuijua haki, hatutakikani kuiwacha ile haki, bali tushikamane nayo kisawa sawa. Qalu lan nu'thiraka ala ma ja'ana min albayyinat, albayyinat haki iliyo wazi ishawajilia, kisha wamtangulize Firaun juu ya ile bayyinat, juu ya haki iliyowajilia. Faqdi ma anta qad, انما تقضي هذه الحياه الدنيا انا امننا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر والله خير وابقى. ولبقيه ketika haqi walikuwa nayo hawakurudi nyuma. Mtihani huu umepita, mtihani unaomfuatia Musa alayhi salatu wassalam aondoka na banu Israil kama alivyoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون, waondoke wakati wa usiku na Allah ashamwambia mtakuwa mkifuatwa huko nyuma. Kwa hivyo yuwajua yuko tayari, akatoka na banu Israili. Walipofika katika bahari nyuma, Firaun tayari washaanza kuona vumbi la jeshi lake liko nyuma laja. Qala ashabu Musa inna lamudrakun, watu wa Musa wamwambia sisi tushapatwa hapa tulipo, hakuna namna. Tizama thabat aliyokuwa nayo Musa alayhi salatu wassalam. Qala kalla inna ma'i rabbi sayahdin, na naam, Allah subhanahu wa ta'ala akamnusuru. Tukio la kuipasua bahari akavuka, pia baada ya kufika, baada ya kuokolewa na Firaun, mitihani mengi bado yamfuata Musa alayhi salatu wassalam. Banu Israil aenda Musa katika miqat, huku nyuma waabudu sanamu, waabudu kigombe. Arudi Musa alayhi salatu wassalam na kusimama na thabat dhidi ya jambo ovu kama hili lilofanyika baada ya kuondoka, bali alikuwa na nguvu sana katika haki Musa alayhi salatu wassalam. Pia katika Bukhari ukisoma, al-Imam al-Bukhari alipoeleza habari za mitume Musa alayhi salatu wassalam, watu wake walikuwa wakimfanyia istihza sana, alikuwa ni rajul hayy, mwingi wa haya. Banu Israili walikuwa wakioga pamoja pamoja, lakini yeye alikuwa akijifunika, wakisema kuwa Musa ngozi yake ina maradhi, ana kadha na kadha, wakawa wamuudhi na yale maneno. Allah subhanahu wa ta'ala akampa thabat, ya ayyuhalladhina amanu la takunu kalladhina adhaw Musa fabarra'ahu Allah mimma qalu wa kana 'inda Allah wajiha. Na mifano kama hii katika kisa cha Musa ni mingi sana. Ulaika alladhina hada Allah fabihudahu muqtadi. Na katika thabati ya mitume wa Allah katika haki, Khalilur Rahman Ibrahim alayhi salatu wassalam aliyewalingania watu wake katika tauhid na kuwakataza kutokamana na shirk. Baba yake ni katika watu wa mwanzo kabisa waliosimama kumpigia vita Ibrahim alayhi salatu wassalam, na hili halikumtikisa na kuacha ile haki, akabaki katika thabati. فجعلهم جذاذا الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون, akayavunja wale masanamu waliokuwa kiaabudu watu wake katika kisa ambacho ni maarufa. Alipomaliza kuyavunja, waliporudi wale watu, qalu man fa'ala hadha bi alihatina innahu lamina adh-dhalimin, وكوا ورزانا النان قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم كنا كيانا موجة والله هي دعوة يا جاب سان هذي مبكى لي أبو هاشم يتو كيانا هو هم تندوا ambao walikuwa nao hawa watu wa jahiliya mfano mtu mzima wetu Sheikh Abu Hashim aitwa kwa yeye nani hawa vijana hawa ida hawa wale kuja nao hapo watu wazima pia bado wako vijana lakini ndio lugha zinazotumika na watu wa batil ili kuidharau ile haki walioibeba ili kuonyesha kuwa hawa waliokuja nao hii wanaoita haki si watu wanaojielewa vijana tu ni kama wahuni tu yani na wewe tazama kwa mfano Sheikh Rabia hafidhahullah ta'ala akizungumzwa na watu wa batil utafikiri ni kijana tu yani kijana muuni tu yuko kule Madina akizunguka huku na huku na mtu akaribia miaka 90 au apita lakini akizungumzwa ni kama kijana tu kwa sababu ndio mtindo wa watu wa batil wanaotumia huu katika kuidharau ile haki kama alivyofanya Firaun huku kabla kwa Musa alayhi salatu wassalam am ana khairun min hadha alladhi huwa mahinun wala yakadu yubin yani ajishukulia yeye ni mbora zaidi kuliko Musa alayhi salatu wassalam sami'na fatan yadhkuruhu yuqalu lahu Ibrahim tumemsikia kijana mmoja watajataja vibaya miungu yetu aitwa Ibrahim nasikia yuitwa Ibrahim yuqalu lahu Ibrahim kwa madharau yani kuwa kile alichokuja nacho ni mtu mdogo tu hana chochote na ndio nasema katika hii da'wa mpaka watu wazima tunao wengi tu bali maulama wote watu wazima wale wa zamani kina Sheikh Ibn Baz Sheikh Ibn Uthaymeen na wengineo walikuwepo katika hii da'wa rahimahumullah lakini hutaiona hii da'wa ikinasibishwa kwa wale kwa sababu ukimzungumza Ibn Baz leo utaporomoka ukimzungumza Sheikh Al-Fawzan utaporomoka ukimzungumza Ibn Uthaymeen utaporomoka kwa hivyo fanyaje wacha tu watafute wale vijana na hao vijana wenyewe pengine si vijana lakini wakasingiziwa ule ujana ili muone kuwa akili zao ni ndogo ile haki hawaifahamu lakini huu ni mtindo wa watu wa jahiliya qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim tizama mwisho wa kwisha wakaamua kuwa wamtumbukize ndani ya moto wamchomele mbali wammalize ili wanusuru miungu yao sasa miungu ikunusuru wewe ama wewe nusuru ile miungu yao ilivyoaibika na kuwazirika kuwa haiwezi chochote hainufaishi wala haidhuru qala ata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wala yadhurrukum uffil lakum walima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun ni hamna akili nyinyi hamna akili ni kama leo uone wale waabudu wa makaburi kuna wakati mmoja kule pwani ya Kenya sijui ni fitna ya nani lakini almuhim jamaa walikwenda wakachoma ile makaburi yanaoabudiwa pale wamejengewa vijiti vigogo yakachomwa yote yakachomwa na yakachomeka mpaka mwisho ikabakia vile makaburi tu lakini hakuna vile vigogo walivyojenga juu yake kama vibanda walijenga kama chochote kile chokijenga vyote vilichomwa sasa ikiwa hawakuweza kuuzima huo moto watakusaidia na nini wewe unayekwenda pale na shida zako ukawapelekea shida zako pasi na Allah subhanahu wa ta'ala المهم وطوى إبراهيم عليه الصلاة والسلام قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين مچوميني هوي موانصروا ميونغو ينو موانصروا ميونغو إكي وما تقفن جامبو بس مچوميني هوي الله سبحانه وتعالى أونيش الثبات اليقوناو إبراهيم عليه الصلاة والسلام أكم نصروا كتكيل قال قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم akabakia katika thabati juu ya hili huu ni mfano katika thabati waliokuwa nao mitume wa Allah alayhi salatu wasalam na mifano kama hii ni mingi sana ukija kwa Nuh alayhi salatu wasalam Nuh alayhi salatu wassalam alijaribu kuwalingania watu wake kwa kila njia aliyoweza, wakakataa mpaka akaletewa wahi wa uhiya ila Nuh annahu la yu'mina min qaumika illa man qad aman, خلاص hawataamini tena wale walioamini, basi waliobakia wote hawataamini. Alipoambiwa hivyo na kuletewa wahi kwa hayo, qala rabbi inni maghlubun fantasir la tadhar ala al-ard min al-kafirina tiyara, sio bakisho wamalize wote, ikiwa hataki kuamini basi wamalize. Allah subhanahu wa ta'ala akamletia wahi Nuh alayhi salatu wassalam ajenge jahazi kubwa, lakini jahazi lenyewe lajengwa nchi kavu. Allah subhanahu wa ta'ala akieleza namna walivyokuwa wakimfanyia kejeli, kullama marra alayhi mala'un min qaumihi sakhiru minhu, wakawa wamfanyia maskhara na istihza, asbahta najjaran baada ya kunta nabiyan, siku hizi umekuwa seremala, sijuzi ulikuwa mtume, umegeuka seremala siku hizi, umekuwa watengeza majahazi tena nchi kavu. Waqalu majnun, wakasema huyu ana wazimu, jahazi kubwa namna hili litajengwa vipi katika nchi kavu? Lakini alisubiri na kubakia na thabat katika amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mwisho likushaje, Allah subhanahu wa ta'ala akamnusuru alayhi salatu wassalam. Kwa hivyo ibadallah, ni wajib juu ya watu wa haki wawe na thabat katika ile haki wanaoibeba. Na katika mambo yanayochangia katika kutupa thabat, Allah subhanahu wa ta'ala sema kadhalika naqussu alayka min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak, kusoma qasasul madin min al-anbiya'i wal mursalin, kusoma visa vya mitume kama alivyovieleza Allah katika Qur'an na namna walivyokuwa na thabat, na kusoma tarikh ya salafus salih radhiwanullahi ta'ala alayhim. Wallahi law kama tutataja, tutaendelea kutaja matukio ya thabat waliokuwa nao mitume wa Allah, muda mrefu sana tutatumia. Hatujaanza kumzungumzia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ile thabat aliyokuwa nayo ambayo haina mfano wake katika haya yote tuliyotaja, kuanzia kuanza kutumilizwa alayhi salatu wassalam na ile dhiki aliyopewa na watu wa Makka, lakini akabakia katika msimamo ule ule, hakubadilika alayhi salatu wassalam. Kila njia walijaribu kuitumia washirikina wa Quraysh, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akampa thabat mpaka kufikia kuambiwa awaambie قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون, متaka kuniamrisha mimi na kunipeleka kumwabudu asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala enyi wajinga. Akabakia katika hali ile ile pamoja na mitihani aliyokuwa akiipata katika da'wa. Vita vya Badr vyaonyesha thabat aliyokuwa nao Mtume صلى الله عليه وسلم na masahaba wake. Nenda kasome katika ushauri waliokuwa kishauriana Mtume صلى الله عليه وسلم na masahaba, utaiona thabat waliokuwa nayo. Katika vita vya Uhud masahaba walikuwa na thabat katika vile vita pamoja na mitihani aliyopata. Khandaq, Allah subhanahu wa ta'ala aliwaonja mpaka kusema hunalika ibtuliya almu'minun wa zulzilu zilzalan shadida, maneno makubwa sana. Allah aliwatikisa kisawa sawa, wakaonjwa kisawa sawa, lakini wallahi wakabakia katika thabat. Fanasarahum Allah azza wa jalla. Katika vita vya Hunain, wakati mzito uliowapata masahaba na Mtume sallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa yuwasema ana an-nabiyyu la kadhib ana ibn Abd al-Muttalib, akabakia katika thabat, akawa na thabat katika vile vita mpaka Allah akawanusuru. نمفانو ومصحابة أبو بكر الصديق رضي الله عنه katika sehemu mbili kubwa kabisa alibakia katika msimamo wa kisawasawa, hakuteteleka alipofariki mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakati wengi katika masahabu walichanganyikiwa, ni jambo zito kukubali kifo cha mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut wa ma Muhammadun illa rasulun قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. إكواني سباب بعد يا الله سبحانه وتعالى يوينجي كل كبالي أو بالي مصحابة كل كبالي هي لجانب زيتو لكيف وشمتون وسلم نكتيك فيتا فيوالي وليرتد سوطة تفهمك وعمر بن الخطاب رضي الله عنه alikuwa na mazungumzo baina yake yeye na Abu Bakr as-Siddiq kuwapiga vita mpaka wale waliokataa kutoa zaka, akabakia katika thabat Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu mpaka Umar radhiyallahu anhu akaridhika na yale aliyokubali Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu kwa sababu ya thabat aliyokuwa nayo. Kwa hivyo hii ni mifano au baadhi ya mifano, na mifano iko mingi sana, kwa mpaka aweza kusimama mtume dhidi ya umma mzima akatoa tahaddi na challenge dhidi ya umma mzima, ya qaumi in kana kabura alaykum maqami wa tadhkiri bi ayati llah fa ala llah tawakkaltu fa ajmi'u amrakum wa shurakaakum ثم لا يكن امركم عليكم غمة ثم كيدوني فلا تنظرون. نوح اسمام ضد يا امه مزيمه او تحدي وامفني وانachokitaka na hawakuweza sabat kubwa aliyokuwa nao mitume wa Allah alayhi msalatu wassalam. Tukumbushana katika enzi hizi za fitna, fitna zimeenea nyingi za shubuhat, fitna za shahawat, atakikana muislamu daima apitie sira ya salaf salih ridwanullahi ta'ala alayhim, aone ile thabat waliokuwa nao. Nasema ni mengi, na lau kama tutaendelea kuyataja kwa mfano ya Imam Ahmad ibn Hanbal na wengineo katika aima waliokuwa na thabat katika haki, wallahi mifano ni mengi ya salaf salih katika hili jambo. Sikukuwa wakati utakuwa ni mrefu kwa kulizungumzia hili, mimi nitasimamia hapa insha Allah. نمشي شيخنا الشيخ عبد الفضل حفظه الله تعالى يقول تعليق اتمرزيه ان شاء الله، وانا اكتفي بهذا القدر والله المستعان.